dla wszystkich frajerów strałem wyżej niż dupy mają. Co ty tu robisz? Po prostu niczym się nie martwię. Co ty tu robisz? Może bum, może trafi jakoś bardziej. Nie bym przecież nawinąć, że mój styl to dramen, że mam dom jak zamek, a w nim 50 kamer, że śmigam po ulicy z ganem magnum. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy Karnów. Proszę nie wariuj, realia śmierdzą jak dwusłowy Wartburg. Ten świat jest twierdzą, jak ludzie twierdzą. Szansę masz jedną, by znaleźć się wewnątrz. Daj tu co najcenniejsze. Brak słów, intencji, istnień, czas ingerencji, byś te szczegóły dostrzegł. Wartburg nie Porsche, patrząc na dosję, wozi się portret gościa z twarzą jak omlet. Solari komplet, wyobraź sobie PDD ostre. Cincini słodkie, cycki i włoskie, towarzyszki jak to mówią orgiet. Możesz być głąbem, a i tak poznasz to dobre. Zresztą dziś głąbów nie ma, to o problemach. Jaka na temat, temat myśli zamieniam. Mógłbym przecież nawinąć, że mam miliard kasyno. Tłuste rymy jak Beata Maksymo. Niedoścignione jak BE Masturbino. Jeśli wolisz, ale kino wywal krążek. Albo daj mi te pieniądze. Aha. Albo daj mi, albo daj mi te pieniądze. Jeśli liczysz na dziwki, fureksy, koktajle na pannę. Co robi Spok, stoi owo. Jeśli liczysz na śliwki, dureksy, kopalnie na saunę. To dobi koks i chuj sobą. Jeśli liczysz na dziwki, fureksy, koktajle na pannę. Co robi Spok, stoi owo. Jeśli liczysz na śliwki, dureksy, kopalnie na saunę. To dobi koks i chuj z tobą. Tutaj wszystko dzieje się naprawdę. Niektórym nie dane spoważnieć. Mógłbym nawijać, że mam te osiedla postawione na papierowych cegłach. Ironia to nie marzyć o Pantheonie, nie śmiem. Odwiedzając filharmonię we snie, o bańce w kopercie. Każdy ma niby preferencje, a tu strychnina w ofercie. Mogę rymować, że pieprzę system. Mam Dolce Euro kontra pod jednym przyciskiem. Dolce Pedro kontrakt nie równa się z zyskiem. Ojciec nie da, bo nie ma, po chuj mam mówić o BM-ach. To ma basen. Co mam to relaks, a relaksu nie sprzedam za Chiny. Z tej samej giny, te same winy. Choć każdy to na swój sposób kmini. Jak uniknąć rozgłosu, liczą się czyny. Zobacz, dla popeliny słowa to zwykły towar, jak browar, gdzie morał. Po chuj mam mówić o bańkach. Mój dom to Bałty, a nie Sri Lanka. Aha. Więc sprawdź to. Jeśli liczysz na dziwki, fureksy, kokaile na pannę. Co robi Spok, stoi owo. Jeśli liczysz na śliwki, dureksy, kopalnie na saunę. To dobi koks i chuj z tobą. Jeśli liczysz na dziwki, fureksy, kokaile na pannę. Co robi Spok, stoi owo. Jeśli liczysz na śliwki, dureksy, kopalnie na saunę. To dobi koks i chuj z tobą. Co ty tu robisz? Po prostu niczym się nie martwię. Co ty tu robisz?